اللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا. اور یہ بھی یاد رہے چونکہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے, یہ شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری یا افطار کرنا یہ سب شرعاً منع ہے, لیکن اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضمناً یعنی ضرورتاً مسجد میں کھانا پینا سونا جو ہے یہ جائز ہو جائے گا. تو اپنی عادت بنا لیں, کیونکہ اب رمضان کی آمد آمد ہے, لوگ تراویح کے دوران بھی پانی پیتے ہیں, افطار بھی عموماً مسجدوں میں ہوتا ہے, تو اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہوگی تو یہ امور ہمارے لیے گناہ کا کہیں باعث نہ بن جائیں. تو آئیے مل کر ایک بار پھر جنہوں نے اعتکاف کی نیت نہیں کی وہ کر لیں. نویت سنت الاعتکاف, درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرکار والا تبار دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, جو مجھ پر درود پڑتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے, میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. گویا درود پاک حاضری دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسخہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بارگاہ رسالت میں پہنچے, ہماری حاضری بارگاہ رسالت میں لگ جائے, تو ہمیں خوب درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. اور سبحان اللہ, نبی پاک فرماتے ہیں درود پڑھنے والے کے لیے میں استغفار کرتا ہوں. کیا بات ہے میرے آقا کی, ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا بے نہ کی, ہم نے خطا بے نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود, گندے نکم میں کمی, مہنگے ہوں کوڑی کے تیر, کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملتا, اور جتنی نیتیں اچھی ہم زیادہ کریں گے انشاءاللہ اتنا اجر بھی زیادہ ملتا چلا جائے گا. تو آئیے کچھ نیتیں کرتے ہیں. بیان سننے کی آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا, ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. جس کے لیے ممکن ہے آسانی ہو وہ جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں دو زانوں بیٹھ جائیے ماشاءاللہ. یہ بھی نیت کر لیں, ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت کی سعادت بخشے. مدنی چل کے ناظرین بھی اچھی نیتیں کر لیں, اپنے معمولات سے فارغ ہو جائیں. شب جمعہ ہے, مبارک لبحات ہیں, اور انشاءاللہ اجتماع کے بعد ذکر و دعا کا سلسلہ بھی ہوگا. نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. تو جہاں جہاں دنیا میں بھی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں, وہ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے, اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اس مہینے میں اجر و ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. اس ماہ مبارک کا ہر دن اور ہر رات اپنے اندر بے شمار برکتیں سمیٹے ہوتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں اس ماہ مبارک کا خوب خوب فیضان لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اے کاش ہم سارے روزے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ رکھنے اور خشوع و خضوع کے ساتھ فرض نمازیں, نوافل اور نماز تراویح ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تلاوت قرآن کریم کا ہمیں خوب جذبہ نصیب ہو جائے. آمین. بجاہ نبی نبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب چند گھڑیاں باقی ہیں, اب چند گھنٹے باقی ہیں, جب رحمتوں کی کان ماہ غفران, رب کی طرف سے ہمارے لیے شاندار مہمان, مغفرت کا سامان ماہ رمضان آیا چاہتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کس پیارے انداز میں استقبال ماہ رمضان کے بارے میں لکھتے ہیں. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے, یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے, کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہیں برکتیں, ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. ہمیں سمجھا رہے ہیں, سنو. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو, آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو, فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے. بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے, اب پڑ گئے تو زخم تالے, قید میں شیطان ہے. روزہ داروں, اے روزہ داروں سنو, روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں, یہ وعدہ رحمان ہے. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو, جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا, یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا, مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. آمین. آمین بجاہ نبی ربین. اے میرے بیچے اسلامی بھائیو, ماہ رمضان جب آتا تھا, اس کے دن جب قریب آتے, ہمارے صحابہ کرام, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین اس کی تیاری کرتے. کیا میں اور آپ تیاری کر رہے ہیں؟ کیا اس کے استقبال کے لیے ہم پریپریشن کر رہے ہیں؟ جیسا مہمان ویسی تیاری ہوا کرتی ہے. اگر کوئی دور کا مہمان, دور کا رشتہ دار, بہت کم جان پہچان والا بندہ آئے تو بندہ کم تیاری کرتا ہے, لیکن اگر بہت ہی قریبی, جس سے دل لگا ہوا ہو, جس سے بڑی محبت ہو, اگر وہ گھر آ جائے تو انسان گھر کو تیار کرتا ہے کہ وہ مہمان آ رہا ہے جس کی آمد کا انتظار تھا. اللہ اللہ, اب تو وہ مہینہ آنے والا ہے جس کا انتظار عاشق رمضان کو پورا سال ہوتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے نا, اگر تم جانتے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کہ پورا سال رمضان ہو. اب اسی مہینے کی آمد چند گھنٹوں میں انشاءاللہ ہوا چاہتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان نصیب فرمائے, پورا رمضان عبادتیں کرنا نصیب فرمائے, سارے روزے رکھنا, ساری تراوی پڑھنا اور خوب تلاوت قرآن ہمیں نصیب فرمائے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, رمضان مبارک کا پہلا دن تھا, حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین, آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے کیا شاندار خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک کی شب نماز مغرب کے بعد لوگوں کو نصیحت آموز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، یعنی چاند رات کو ہی افراد لوگ جمع ہو جاتے، مسلمان جمع ہوتے، حضرت عمر خطبہ دیا کرتے، اس کے کچھ الفاظ یوں ہیں، اے لوگو بیٹھ جاؤ، اے لوگو بیٹھ جاؤ، بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، البتہ اس پہ نوافل کی ادائیگی فرض نہیں ہے، لہذا جو بھی نوافل ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرے، کیونکہ یہ وہی بہترین نوافل ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو نوافل کی ادائیگی میں استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ بستر پر سو جائے، تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ اگر فلاں روزہ رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا، اگر فلاں شخص نوافل ادا کرے گا تو میں بھی نوافل پڑھوں گا، جو بھی روزہ رکھے یا نوافل ادا کرے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرے، تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے در حقیقت نماز ہی میں ہوتا ہے، آپ نے دو تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو، پھر تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا خبردار تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس مبارک مہینے کو فضول نہ گزارے، جب تک چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو، اور اگر چاند مشکوک ہو جائے تو 30 دن پورے کرو، اور جب تک اندھیرا یعنی سورج کے ڈوب جانے کا یقین نہ ہو اس وقت تک افطار نہ کرو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا ایک تیاری تھی، ایک احساس دلانا مقصود ہوا کرتا کہ رمضان آ گیا ہے، اب عبادت پر کمر باندھ لو، اب نوافل اور روزوں کی کثرت کرنی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، اور مسجدوں کا ادب بجا لانا ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات سمجھ آ رہی ہے، انشاءاللہ روزوں کے فضائل اور رمضان کی برکتیں مزید سنتے ہیں، لیکن چونکہ رمضان کی آمد ہوتے ہی کثیر تعداد میں مسلمان مسجدوں میں آتے ہیں، ویسے تو سارا سال ہی آنا چاہیے لیکن رمضان میں جس زیادتی کے ساتھ آتے ہیں، وہاں ایک بات کا خیال بھی رکھنا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے آداب ہوں اس کا خیال رکھنا ہے، مسجد فضول باتیں کرنے ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہے، یاد رہے مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، مسجد میں فضول بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب پتا چلا ایک تو سال بھر مسجد میں گئے نہیں، جو کہ غلط تھا، جانا چاہیے تھا، اور اب رمضان میں مسجد میں گئے اور وہ فضول باتیں شروع کر دی، وہ مذاق مسخری شروع کر دی، نیکیاں کمانے کی بجائے قبر میں اندھیرا کر کے آ گئے، تو ایسا نہ کیجئے گا، مسجدوں میں ضرور پڑاؤ ڈالیں، مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ جائیے، جتنا وقت ہو سکے اللہ کے گھر میں گزاریے، مگر مسجد کا ادب بھی کیجئے، مسجد فضول باتیں کرنے، بے ادبی کرنے اور معاذ اللہ مذاق مسخری اور گندگی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا خیال، اس کی عقیدت، اس کا احترام جتنا کریں گے انشاءاللہ وہ رب کریم جھولیاں بھر کر واپس لوٹائے گا۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے تو میزبان کی خواہش ہوتی ہے کہ مہمان کو خوش کر کے لوٹایا جائے، تو مسجدوں میں جائیں تو اچھے مہمان بنے، عبادت گزار اور صفائی ستھرائی اور مسجد کے وقار کا خیال رکھنے والے بنے، پھر دیکھیں اللہ کیسا نوازتا ہے، کیسی جھولیوں کو بھرتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں ملی۔ یہ 5 اسپیشل چیزیں ہیں، یہ 5 خاص چیزیں ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی، سنو جو ہمیں ملنے والی ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے پہلی جو نعمت بیان کرنے جا رہا ہوں نا، یہ ہو سکتا ہے کل رات ہی ہو جائے، کیونکہ پہلی بات جو نبی پاک نے ارشاد فرمائی، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، غور سے سنیے، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ، کل رات ہو سکتا ہے، کل چاند رات، ورنہ ہفتے کی رات ہوگی، لیکن ذرا غور کیجیے، جیسے ہی پتا چل جائے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، کیا کیفیت ہونی چاہیے، کہ آج نگاہ رحمت ہونی ہے اور جس پر نگاہ رحمت ہو گئی اسے عذاب نہیں دیا جائے گا. تو اے کاش پہلی رات ہی رکت میں گزرے, پہلی رات ہی روتے میں گزرے, پہلی رات ہی دعاؤں میں گزرے کہ مولا ہم نے حدیث میں سنا ہے کہ آج کی رات تو بندوں پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے. اے مالک یہ گناہگار بندہ بھی نگاہ رحمت کا امیدوار ہے, تو پہلی رات ہی سے تیار ہو جائیے, پہلی رات ہی سے قبر بستہ ہو جائیے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی سے اللہ کی نظر رحمت حاصل کرنی ہے. دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں شام کے وقت ان کے منہ کی بو, روزہ دار پورا دن بھوکا رہتا ہے نا, اس کے منہ سے ایک بو آتی ہے چونکہ پیسٹ وغیرہ بھی نہیں کر سکتے. تو اب کئی لوگ اس کو عجیب فیل کرتے ہیں کہ یار روزہ رکھا مگر منہ میں بدبو ہو گئی. نہیں سنو, میرے آقا فرماتے ہیں شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. کیا بات ہے روزہ دار کی, سبحان اللہ. تیسری بات, فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اے خوش نصیب روزہ دارو, ذرا سوچو آج ہم کسی نیک شخص کو دیکھیں, کسی عالم دین کو دیکھیں, کسی بزرگ کو دیکھیں, تمنا ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے دعا کر دیں, بڑی اچھی بات ہے, کروانا چاہیے. مگر روزہ دار کے وارے نیارے تو دیکھیں کہ روزہ دار روزہ رکھے صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. چوتھی فضیلت میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے. اللہ اللہ, تیاری دیکھو, تم رمضان کی تیاری کر لو پھر دیکھو تمہارے لیے جنت میں تیاریاں ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا, ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. گویا رمضان کے روزہ داروں کے لیے جنت تیار کی جاتی ہے, جنت آراستہ کی جاتی ہے. اور پانچواں کرم کیا ہوتا ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بڑی اہم بات ہے, غور سے سنیے گا, جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں, کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دے دی جاتی ہے. مزدوری ملنے کی رات, انعام ملنے کی رات ہوتی ہے جو کہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے. مگر بدقسمتی سے عجیب معاملہ ہے, پورا مہینہ عبادت کی, پورا مہینہ روزے بھی رکھے, مسجدوں میں بھی جاتے رہے, مگر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. مغرب تک تو رش تھا کیونکہ رمضان تھا, مغرب کے بعد اگر عشاء سے پہلے اعلان ہو گیا کہ چاند نظر آ گیا تو عشاء میں نمازی کم ہو جاتے ہیں, بازار بھر جاتے ہیں, بے پردگی بڑھ جاتی ہے, فلموں کے ٹکٹ بک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مخلوط تفریح گاہوں کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ذرا بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ یہ اعلان زبان سے نہیں مگر عمل سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے شیطان تو پورا مہینہ بند تھا, اب آج تو آزاد ہوا ہے تو ہم تیرا کھل کر استقبال کریں گے. کھل کر رب کی نافرمانی کرتے ہیں لوگ, ذرا سوچئے کتنی بڑی بے وقوفی ہے. حالانکہ چاند رات جو عید کی رات ہے اسے انعام ملنے کی رات, لیلۃ الجائزہ مزدوری ملنے کی رات کہا گیا, مگر لوگ مزدوری لینے والی رات اللہ کو نافرمان, اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں. تو نیت کر لیں انشاءاللہ رمضان کی پہلی رات بھی عبادت کریں گے, اور اگر رمضان کی چاند رات آ گئی, عید الفطر کی رات آئی, وہ رات بھی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے, اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, اس مہینے کے اتنے فضائل ہیں, بیان کرتے چلے جائیں وقت ختم ہو جائے گا لیکن فضائل ختم نہیں ہوتے. اللہ اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان شریف کی ہر رات, آئے ہائے ہائے, ہو سکتا ہے یہ کل رات بھی ہو, ہو سکتا ہے یہ ہفتے کی رات سے یہ راتیں ملنا شروع ہو جائیں. سنو کیا ہوتا ہے اس رات, ہر شب میرے آقا فرماتے ایک منادی ندا کرتا ہے, ندا دینے والا آسمان دنیا سے یہ ندا کرتا ہے, اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا, اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر. ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کیسی راتیں ہیں۔ انسان سارا سال تو یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ میری مغفرت کر دے، میری توبہ قبول کر لے، میری جو مصیبتیں ہیں دور فرما دے، مگر رمضان کی راتوں میں تو گویا رحمت کی صدا آ رہی ہے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ ذرا سوچئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ان راتوں کو کیسے گزارنا ہے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ رات کے کسی پہر میں جا نماز بچھاؤں، ہاتھ اٹھاؤں، سر جھکاؤں اور آنسو بہاؤں کہ مولا اس وقت یہ ندائیں دی جا رہی ہوں گی کہ ہے کوئی مانگنے والا، مالک تیرا بندہ مانگنے کے لیے موجود ہے، میری جھولی بھر دے مولا، اے اللہ تیری طرف سے یہ ندا دی جا رہی ہے، کوئی مغفرت کا طالب، مالک میں گناہگار مغفرت کا طلبگار بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، لبیک، میرے مالک میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ وہ گھڑیاں ہوں گی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جو عبادت میں، ریاضت میں، دعاؤں میں، گرگڑانے میں گزارنی ہے، مگر آج حال یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے عجیب عجیب کام کرتے ہیں۔ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول باتیں کر رہا ہوتا ہے، ایک طرف مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، اور مغفرت کی طلب کرنے کی بجائے بندہ رب کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی روزانہ 1,000,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ افطار کا وقت ہے نا جو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بڑا مبارک وقت ہے۔ نارملی کیا ہوتا ہے، افطار کے وقت فکر یہ ہوتی ہے کہ شربت آ گیا کہ نہیں آیا، سموسے آ گئے نہیں آئے، دہی بڑے آئے نہیں آئے، ہمارا دسترخوان کمپلیٹ ہوا کہ نہیں۔ حالانکہ یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ مغفرت کا وقت ہے۔ کبھی تو ایسا ہو کہ افطار کے وقت ہاتھ اٹھے ہوں اور آنسو بہ رہے ہوں کہ مولا آج 1,000,000 بخشے جائیں گے، آج بخشے جانے والوں میں میرا نام بھی لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے، اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، آج بخشے جانے والوں میں میرے گھر والوں کا نام بھی لکھ دے۔ مانگنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور ہم کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، اس کی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، کیا انداز سکھا دیا، کیا انداز دکھا دیا کہ افطار کے وقت ان لوازمات کا خیال نہیں، افطار کے وقت ایک ہی تڑپ ہے کہ مالک بخش دے، میرے مولا معاف کر دے، آج رمضان کے اس مبارک دن کی برکت سے مغفرت فرما دے۔ آپ نے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں اگر افطار کیا ہو تو یہاں آپ کو بہت سارے کھانے پینے کی آئٹمز نہیں ملیں گی، ہاں افطار میں آہیں ملیں گی، سسکیاں بلند ہوتی نظر آئیں گی، آنسو بہتے نظر آئیں گے، التجائیں اور دعائیں نظر آئیں گی۔ یہ خاصہ ہے دعوت اسلامی کا، جس نے ایک ٹرینڈ چینج کر دیا ہے کہ افطار کا وقت تو خاص مانگنے کا وقت ہے، افطار کا وقت تو خاص دعاؤں کا وقت ہے۔ اور یاد رہے افطار سے پہلے بھی خوب دعائیں کریں کہ روزہ دار کی دعا رب سنتا ہے، اور جب افطار کر چکے تو اب افطار کے بعد فوراً ایک کھجور کھا لی یا پانی پی لیا، پھر ہاتھ اٹھائیں کہ اب یہ افطار کے بعد بھی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ تو کاش ماہ رمضان کی ہر گھڑی یہ فکر ہو کہ ایک دن گزرا، 1,000,000 بخشے گئے، میرا نام آیا یا نہیں آیا، میں بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا۔ یاد رہے اس مہینے میں بخشش ضرور کروانی ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار آمین ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے آمین کس وجہ سے ارشاد فرمایا؟ نبی پاک نے کچھ اس طرح فرمایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور دعا کی کہ یا اللہ عز و جل جو ماہ رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین ارشاد فرمائی ہے، اے مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین ذرا سوچئے دعا کرنے والا کون ہے اور اس پر آمین کہنے والا کون ہے؟ دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار، آمین کہنے والے ہمارے آقا جو نبیوں اور فرشتوں کے سردار ہیں۔ اب یہ دعا تو قبول ہے نا، یعنی گویا جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ مگر آج کس کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ رمضان آیا ہے تو بس میں لگ جاؤں؟ آج دیکھیں نا، ہر کاروباری کا ایک سیزن ہوتا ہے، جس کا جو سیزن ہوتا ہے وہ اس سیزن میں بہت کام کرتا ہے، کہتا ہے یار سیزن میں کام کرنے دو باقی سارا سال آرام کریں گے۔ یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، یہ رمضان دعاؤں کا سیزن ہے، یہ رمضان سجدوں کا سیزن ہے، یہ رمضان تلاوت قرآن کا سیزن ہے، یہ رمضان خوب سخاوت کرنے کا سیزن ہے، یہ رمضان اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے۔ ارے اتنا عبادت کیجئے، اتنا وقت مسجد میں گزاریے، اتنی تلاوت قرآن کیجئے، اتنا گڑگڑائیے رب کی بارگاہ میں کہ اب اللہ کے در سے مغفرت کی خیرات لے کر جانا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ رمضان ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آیا، کھانے پینے کے لیے نہیں آیا۔ ارے رمضان تو کیا آتا ہے، نئی نئی دکانیں کھل جاتی ہیں کہ فلاں فوڈ پروڈکٹ آ گئی ہے، شربت بکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جناب کھانے پینے کے کتنے مسالہ جات اور کتنی چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں نہیں لینی چاہیے، مگر مجھے بتائیے کہ رمضان آیا ہے یا فوڈ فیسٹیول آیا ہے، رمضان آیا ہے یا کھانے پینے کے مقابلے آئے ہیں؟ ارے رمضان تو مغفرت لینے کے لیے آیا ہے، رمضان تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے درمیان آیا ہے، اور ہم کن کاموں میں لگ جاتے ہیں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بار رمضان گزارنا ہے، مگر انشاءاللہ مغفرت کے ساتھ گزارنا ہے، مغفرت لینا ہے۔ اس رمضان میں خوب عبادتیں کرنی ہیں۔ پچھلے سالوں میں اگر رمضان کو ضائع کیا ہے، اس سال میں اس رمضان کو ضائع نہیں کروں گا، کیا معلوم زندگی کا کہیں آخری رمضان ہی نہ ہو۔ کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں، میٹھے اسلامی بھائیوں، جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر آج وہ نہیں ہیں، وہ اپنی قبروں میں ہیں۔ ایک تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان سے پہلے موت نہ آ جائے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ یہ رمضان مل جائے، کیونکہ بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں۔ امید ہے کہ رمضان مل گیا، چاند رات آئے گی تو رحمت کی نگاہ ہوگی، مجھ گناہ گار کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ افطار کے وقت میں بھی عالمی مدنی مرکز یا مدنی چینل میں ہونے والی دعاؤں میں شامل ہو جاؤں گا، کروڑوں ہاتھ اٹھے ہوں گے، کسی کی آمین کے صدقے بیڑا مجھ گناہ گار کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان عطا کرنا، اور اس رمضان میں ایسے کام کرنا بھی تو ہی نصیب کر دے جو ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، ہم سے راضی بھی ہو جانا میرے مالک۔ ہم نکمے ہیں، ہماری عادتیں اتنی خراب ہو گئی کہ شیطان بند بھی ہوتا ہے پھر بھی گناہ نہیں چھٹتے، پھر بھی سستیاں ہیں کہ چھٹنے کا نام نہیں لیتی۔ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم سنتے ہیں کہ میرے آقا رمضان کیسے گزارتے تھے، نبی پاک کا رمضان کیسے ہوتا تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ مزید فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو کر، متغیر ہو کر بدل جایا کرتا۔ آپ نماز کی کثرت فرماتے، خوب گڑگڑا گڑگڑا کر دعائیں مانگتے، اللہ عز و جل کا خوف آپ پر طاری رہتا۔ ذرا غور تو کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آقا وہ ہیں جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے، وہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو کر بستر پر تشریف نہ لے جاتے پورا رمضان، اور ہم ہیں کہ بستر سے سر ہی نہیں اٹھاتے۔ روزہ کیا رکھ لیا، بندہ کہتا ہے میں نے آرام کرنا ہے خوب۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آرام کے اور دن ہیں، یہ دن سجدوں کے لیے آئے ہیں، یہ دن تلاوت کے لیے آئے ہیں، یہ دن دعاؤں کے لیے آئے ہیں، یہ دن مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ اور آپ نے سنا کہ آقا پر رب کا خوف طاری ہو جاتا، ارے بخشے بخشائے آقا ہے، ان کا رنگ خوف خدا سے متغیر تبدیل ہو جاتا. ہمارے اندر کوئی تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ارے رمضان رمضان آتے ہی بس سر جھکا رہے، کاش آنسو بہتے رہے، اور دل سے یہ صدا آتی رہے مولا بخشش کا مہینہ ہے اور میں بخشش کا سوالی ہوں، تیرے نیک بندے تجھے راضی کر رہے مالک، اس گناہگار کو بھی بخش دے، اس گناہگار کا نام بھی لکھ لے، اے اللہ مغفرت یافتگان میں مجھے بھی شامل فرما دے. ہمیں نبی پاک کے اس انداز سے سبق سیکھنا ہے. یہ رمضان تفریح کے لیے نہیں، رمضان ٹائم پاس کرنے اور ٹیلی ویژن پر الٹے سیدھے پروگرام دیکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ رمضان اللہ کو راضی کروانے کے لیے آیا ہے. خوب ہمت کر لیجیے، خوب تیاری کر لیجیے. سنیں، امام العابدین سید الساجدین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف خصوصاً آخری عشرے میں میرے آقا کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات بیدار رہتے اور گھر والوں کو نمازوں کے لیے جگایا کرتے تھے اور عموماً اعتکاف فرماتے تھے. نمازوں کے ساتھ ساتھ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سجدے کی حالت میں نہایت آہوزاری اور گرگڑا گرگڑا کر راتوں میں دعائیں مانگا کرتے. کاش اس رمضان میں مجھے بھی اپنے رب سے مانگنا اور گرگڑانا نصیب ہو جائے. رمضان شریف میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ میرے آقا قرآن عظیم کی دہرائی فرماتے، دور فرماتے، اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مختلف دعاؤں کا ورد بھی فرماتے تھے، اور کبھی کبھی ساری رات نمازوں میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ مبارک قدموں میں سوجن آ جایا کرتی تھی. سوچئے تو صحیح، میرے آقا کی عبادت کا یہ حال ہے. ہم سے پوری تراویہ نہیں پڑھی جاتی، نماز پڑھے تو اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا. عجیب معاملہ ہے، جیسے ہی رمضان آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، تراویوں میں بھی بڑی رونق ہوتی ہے، مگر ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن گزرے تو اب تراوی میں نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جذبہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بار ایسا نہ کرنا. اس بار رمضان کا انتظار کیوں ہے؟ ارے آج سے، ابھی سے مسجدوں سے رشتہ جوڑ لیجیے. اللہ خوش رکھے ان خوش نصیبوں کو جو ابھی سے پورے ماہ کے ماہ رمضان، پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے عالمی مدنی مرکز میں تشریف لا چکے ہیں. ان کی مسجد سے محبت تو دیکھیے، ان کا مسجد سے پیار تو دیکھیے، رمضان کے استقبال کا طریقہ تو دیکھیے. کہ ابھی رمضان آیا نہیں ہے مگر عاشقان ماہ رمضان مسجد میں آ گئے ہیں، تو بس اب ہم نے بھی ساری نمازیں با جماعت ادا کرنی ہے، ہم نے خوب رمضان میں عبادتیں کرنی ہیں. آؤ آؤ میں بتاؤں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان کیسا ہوتا تھا، نبی پاک رمضان میں کیا کیا کیا کرتے. کچھ تو آپ نے سن لیا کہ میرے آقا خوب قرآن پڑھتے، خوب قرآن کی تلاوت فرماتے، خوب دعائیں کرتے، خوب عبادت کرتے. اب آؤ ایک اور عمل سن لو، اس ماہ مبارک میں صدقہ و خیرات کرنا بھی سنت ہے. چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان آتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے. سبحان اللہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، اور سخاوت کا دریا اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین ملاقات کے لیے حاضر ہوتے. حضرت جبریل امین ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، روزانہ ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، اور پیارے آقا کے ساتھ قرآن کریم کا ورد فرماتے، دور فرماتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے. جیسے تیز آندھی چلتی ہے ایسے میرے آقا سخاوت فرماتے. تو رمضان میں خوب خیرات دینی ہے، رمضان میں خوب سخاوت کرنی ہے. اپنے گھر والوں پر بھی ہاتھ کو کھلا رکھیں، اپنے گھر والوں کے دسترخوان کو بھی کشادہ کریں، اور غریبوں کی بھی خوب مدد کریں. اللہ کریم آپ کی اور ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ اس سخاوت کی برکت سے اللہ خوب عطا فرمائے گا. جبریل امین نبی پاک سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تو ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی جو مزید آپ کے ایمان کو جلا بخشے گی، مزید آپ کے یوں سمجھیے ذوق کو بڑھائے گی. آپ نے سنا کہ رمضان میں روزانہ جبریل امین نبی پاک سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں. آپ جانتے جبریل امین کی رہائش یا مقام کیا ہے؟ جبریل امین سدرۃ المنتہا پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اور سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. علماء لکھتے ہیں کہ پہلے زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال تک اگر گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو زمین سے پہلے آسمان تک پہنچتا, پھر اگلے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال, دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک 500 سال, ساتوں آسمان تک پہنچے تو نہ جانے کتنا سفر. سدرۃ المنتہا تو اس سے بھی اوپر ہے. جبریل امین رہتے سدرۃ المنتہا پہ اور بار بار نبی پاک کی بارگاہ میں کیوں حاضری دیتے تھے؟ کتنی بار حاضری دیے جانتے ہیں آپ؟ بڑی ایمان افروز بات ہے. انبیاء کی سیرت پڑھیں تو کئی انبیاء کے پاس جبریل امین 10 بار تشریف لائے. کئی انبیاء وہ ہیں جن کے پاس 100 بار تشریف لائے, کئیوں کے پاس 100 سے زیادہ بار تشریف لائے. میرے آقا سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی ملاقات, جو پہلی وحی نازل ہوئی, 40 سال کی عمر میں غار حرا میں ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے؟ عمر مبارک کی 40 سال. 63 سال کی عمر میں میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا. تو اب یہ کتنے سال ہو گئے ملاقاتوں کے؟ 23 سال. 23 سال کے اگر دن بنائیں تقریباً بنتے ہیں یہ 8200 یا 8300 دن. ان 8300 دنوں میں تقریباً کم و بیش آپ جانتے ہیں جبریل امین کتنی بار نبی پاک سے ملاقات کرنے آئے؟ اللہ اللہ ہے. مفسرین نے لکھا, سیرت نگاروں نے لکھا, جبریل امین نبی پاک سے 24,000 مرتبہ ملاقات کرنے تشریف لائے. کہاں سے؟ سدرۃ المنتہا سے. ڈسٹنس دیکھو, فاصلہ دیکھو. اگر 8000 کچھ دن ہیں, 24,000 ملاقاتیں ہیں کم و بیش, تو پتا یہ چلا کہ روزانہ اوسطاً 3 سے زیادہ بار حاضری دی. وجہ کیا تھی؟ سدرۃ المنتہا پہ رہ کر بار بار کیوں آتے تھے؟ پوچھو برادر اعلی حضرت سے. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں, بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. لکھا کہتے ہیں ملاقات, کہتے نبی پاک سے ملاقات کیے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا. جلوہ مصطفیٰ تھا ہی اتنا پیارا کہ جبریل امین بار بار سدرۃ المنتہا سے آتے اور پیارے آقا کا جلوہ دیکھتے. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. تو کیا بات ہے میرے آقا کی. اور جبریل امین کس طرح حاضری دیا کرتے. غالباً آزان کی آواز آ رہی ہے, آزان کا جواب دیں. اشهد ان محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول. حي على الصلاة, لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة, لا حول ولا قوة الا بالله العلي. حي على الصلاة, لا حول ولا قوة. حي حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله اكبر الله اكبر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ مبارک مہینہ انشاءاللہ اس کی بھرپور تیاری کے ساتھ اور بھرپور اچھی نیتوں کے ساتھ اسے گزارنا ہے. اب آخر میں چند اہم باتیں کہ ماہ رمضان میں کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں. پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز سے ایک بیان بھی براہ راست نشر کیا گیا, قبلہ نگران شورا نے بیان کیا روزہ رکھو تحریک, اس میں بھی زبردست فضائل روزے کے بیان ہوئے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اب تیزی کے ساتھ روزہ نہ رکھنے والے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. حالانکہ بزرگان دین کا کیا انداز ہوا کرتا تھا, یہ رمضان خوب روزے رکھنے ہیں, خوب عبادت کرنی ہے, سستی نہیں کرنی. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان, ابھی آپ کی عمر جو ہے 10 سال کے قریب تھی اور آپ کی روزہ کشائی کی تقریب تھی. عمر چھوٹی ہے, والد صاحب نے دیکھا کہ گرمی کی وجہ سے افطار سے پہلے طبیعت کچھ ناساز ہے, پیاس لگ رہی ہے. والد صاحب کمرے میں لے گئے, وہاں کچھ کھانے پینے کا سامان تھا, کہا بیٹا کھانا کھا لو. کہا ابا جان میرا تو روزہ ہے. فرمایا کوئی نہیں دیکھ رہا, بچوں کے روزے ایسے ہوتے ہیں, کھا لیجیے. تو کیا کہا اعلی حضرت نے, فرمایا جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ 8-10 سال کی عمر میں اس بدری منع کا یہ حال ہے اور آج اٹے کٹے ہوتے ہیں لیکن روزے نہیں رکھتے. اللہ دیکھ رہا ہے, یاد رکھنا, ایسا نہ ہو کہ یہ روزے قضا کرنا عذاب کا باعث بن جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے رمضان میں ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کے نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا, اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے, یعنی پھر ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہے, رمضان کے اس روزے کی برکت کو نہیں پا سکتا. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ ایسے لوگوں کو نہ دیکھیں کہ جو روزے نہیں رکھتے, ایسے دوستوں کے پاس بھی نہ بیٹھے کہ جن کے پاس جائیں تو وہ روزے نہ رکھتے ہوں اور آپ کا ذہن بھی خراب ہو جائے. روزہ داروں کے ساتھ رہیے, عبادت گزاروں کے ساتھ رہیے, بلکہ اچھے ماحول میں رہیے جہاں ہر وقت عبادت کا سلسلہ ہو, جنہیں دیکھ کر ہمیں بھی عبادت کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے جہاں الحمدللہ ماہ رمضان میں عبادت کا وہ ذوق اور شوق دیا جاتا ہے. اور اللہ سلامت رکھے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو, یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. اس عمر میں جو ان کی عبادت کا ذوق ہوتا ہے, ماہ رمضان میں آپ دیکھیں دو مدنی مذاکرے فرماتے ہیں, اس کے بعد نمازوں میں اور افطار سے پہلے جو دعائیں, سحری کے وقت سحری سے پہلے اور سحری کے بعد کی مناجات, یہ ہمیں بھی جذبہ دیتی ہیں کہ اس عمر میں بھی امیر اہل سنت کس قدر گریا وزاری فرما کر کتنا وقت عبادتوں میں دے رہے ہیں, تو ہم جیسوں کو کتنا وقت دینا چاہیے. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ہم نے انشاءاللہ پورے روزے رکھنے ہیں اور روزے میں کسی قسم کی کمی نہیں لانی, بلکہ ایک اور بات سوچنی ہے, روزہ بھی لوگ رکھتے ہیں مگر اس کے بعد معاذ اللہ بری عادتیں بھی جاری ہیں, فلمیں ڈرامے گانے باجے اور عجیب عجیب رات کی انہوں نے مصروفیات پالی ہوئی ہیں. ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک قبرستان سے گزرے, ایک قبر کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا قبر والے کے حالات میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب اس قبر کو آپ پر منکشف کیا گیا, آپ نے اس قبر کے حالات یہ دیکھے کہ اس قبر میں آگ بھڑک رہی ہے اور مردہ اس میں الٹ پلٹ ہو رہا ہے, وہ مردہ آپ سے عرض کر رہا ہے یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار, اے علی میں آگ میں غرق ہو گیا ہوں, جلایا جا رہا ہوں, گویا اس سے مدد کے لیے آپ کو پکارا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا اس مردے پر رحم فرما, عذاب کو دور کر دے. ارشاد ہوتا ہے اے علی اس کی سفارش نہ کیجیے. سوچیے دعا کون کر رہا ہے, مولا علی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا یہ رمضان میں روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. سوچئے وہ لوگ جو رمضان میں گناہ کرتے ہیں, ماہ رمضان کا بڑا مقام ہے رب کی بارگاہ میں جہاں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا, وہاں گناہ کرنے والے سے شدید یوں سمجھیے اس پر عذاب بھی ہوگا. تو ہمیں اس میں گناہوں سے بچ کر یہ رمضان گزارنا ہے. اور بہترین طریقہ گناہوں سے بچ کر رمضان گزارنے کا وہ یہ ہے کہ بندہ اعتکاف کر لے. کیا بات ہے, یہ اعتکاف دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس پیارے انداز سے کروایا جاتا ہے کہ جس کی برکت سے نہ جانے کتنے مسائل بھی سیکھنے کو مل جاتے ہیں, شرعی احکام بھی بندہ سیکھ جاتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ گناہوں سے بچ کر ماہ رمضان گزرتا ہے. اور اعتکاف کی کیا بات ہے, نبی پاک فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے آقا فرماتے جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور سبحان اللہ, یہ ایک ماہ کا اعتکاف, سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک مرتبہ ایک ماہ کا اعتکاف فرمایا. اس سنت کو زندہ بھی دعوت اسلامی نے کیا, تو جس کو چاہیے زندگی میں ایک رمضان تو ایسا گزرے جو پورے ماہ کا اعتکاف ہو جائے. ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کی تیاریاں ہو رہی ہیں, کئی عاشقان رسول تو ابھی سے پہنچ چکے ہیں, اور انشاءاللہ جیسے ہی چاند نظر آئے گا, بلکہ کل رات سے ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, تو بہارے ہی بہارے ہیں. جن سے ممکن ہو وہ عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کرے, اور جو یہاں نہیں دنیا میں کہیں اور ہیں, دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دنیا کے کئی ملکوں میں, پاکستان کے کئی شہروں میں پورے ماہ کا اعتکاف کروایا جا رہا ہے, وہاں شامل ہو جائیں. اور اگر پورے ماہ کا نہیں تو کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کریں, کیونکہ تاک رات اسی عشرے میں آتی ہے. اور اعتکاف کے معنی ہے دھرنا دینے کے, یہ وہ مدنی دھرنا ہے کہ بندہ اللہ کے گھر میں دھرنا ڈال دیتا ہے کہ مولا اب مغفرت لے کر جاؤں گا, اب خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا, ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم یہ مہینہ ہمیں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے یہ مہینہ آ جائے ہر گزرنے والا لمحہ ہمارا ذوق بڑھتا رہے, ہمارا شوق بڑھتا رہے, ہماری عبادتیں بڑھتی رہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو سستیوں سے محفوظ فرمائے. اور اگر دنیا بھر میں جہاں یہ اجتماع دیکھا جا رہا ہے ان کو بھی ایک مشورہ دوں گا, اسلامی بہنوں کو بھی یہ مشورہ دوں گا, مدنی مشورہ ہے کہ آپ یہ رمضان مدنی چینل کے ساتھ گزارے. جتنا مدنی چینل دیکھیں گے عبادت کا جذبہ بڑھے گا, علم دین سیکھنے کو ملتا رہے گا. اور بالخصوص میں دعوت دوں گا جو افطار کا وقت ہوتا ہے, جو یہاں مناجات پڑھی جاتی ہیں, جو رکت بھرا ماحول ہوتا ہے, اس بار آپ نے افطار میں زیادہ دسترخوان کی فکر کرنے کی بجائے آپ نے مغفرت اور دعاؤں کی فکر کرنی ہے, اور اس طرح افطار ان کے ساتھ گزارے. سحری کے وقت بھی ماشاءاللہ سلسلے بھی ہوتے ہیں اور پھر مناجات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے بیان کے آخر میں, ہمارا معمول ہے کہ ہر شب جمعہ درود پاک پڑھائے جاتے ہیں, چند مخصوص درود پاک اور کچھ دعائیں اپنے معمولات کو پورا کر لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت سيدنا انس رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیں, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیں, صلی اللہ علی محمد

یا سنت سکھانے کی فضیلت بہترین شخص کون ہے؟ اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ تلاوت کی فضیلت خود بھی مطالعہ کیجئے اور اپنے محرومین کو ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم کیجئے۔ بڑا سائز 12 روپے ہدیہ اور چھوٹا سائز 6 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پیشکش شان خاتون جنت، شان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً حاصل کر سکتے ہیں۔ اس رسالے میں خاتون جنت کے لیے فرشتے کی بشارت، خاتون جنت کے چلنے اور گفتگو کا انداز، خاتون جنت کا ذوق نماز، خاتون جنت کا نکاح و جیز، کاشان فاطمہ میں فاقہ کشی کا عالم اور بہت کچھ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسے بھی آپ ہدیۃً مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں۔ اس کا ہدیہ مکتبۃ المدینہ سے صرف 142 روپے ہدیہ، 142 روپے ہدیہ پر اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اب انشاءاللہ عزوجل ذکر ہوگا، اس کے بعد ذکر ہوگا، دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ اذان عشاء با جماعت نماز عشاء قائم کی جائے گی انشاءاللہ عزوجل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام اشکان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر بارہ بارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجیے. اپنے سروں کو جھکا لیجئے۔ شب جمعہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے۔ ہو سکے تو رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، يا حل المشكلات، يا حل المشكلات، حل المشكلات لا يا الله، يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله، يا شافع الأمراض اشفي مرضانا يا الله، يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل، يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من زوال نعمتك، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ اے اللہ، مبارک مہینے کی آمد آمد ہے، خوشیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ آیا چاہتا ہے۔ اے اللہ، تیرے نیک بندے تو اس کی تیاریوں میں لگ جاتے، تیرے نیک بندے تو عبادت پر تیار ہو جاتے، خوب عبادتوں سے ماہ رمضان کا استقبال کرتے، مگر رجب آیا، ہمارے معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ شعبان آیا، ہماری عبادتوں میں کوئی رنگ نہ آیا۔ اے اللہ، اب رمضان کی آمد ہے، ڈر ہے کہ کہیں انہی غفلتوں کے ساتھ یہ مہینہ بھی نہ گزار دیں۔ کرم کر مولا، اس مہینے کی آمد سے پہلے پہلے ہمارے دلوں کی کالک دور فرما دے، گناہوں کی نحوستوں کو ہم سے دور فرما دے، رحمت کی بارش برسا کر ان سیاہ دلوں کو اجیالا فرما دے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت مولا، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے، ہماری بے شرمیاں معاف کر دے، ہماری بے حیائیاں معاف کر دے۔ مانتے ہیں مولا، بڑے جرم ہیں، بڑی خطائیں ہیں، اپنے اعمال میں اتنی زندگی گزر گئی، کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آتی تو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو۔ اے اللہ، تو نے معاف نہ کیا تو مر جائیں گے، تو نے معاف نہ کیا تو پھنس جائیں گے۔ اے کریم، کرم کی بھیک لینے تیرے بندے حاضر ہیں، اتنے ہاتھ اٹھے ہیں عالمی مدری مرکز میں بھی، اور نہ جانے مدری چینل پر کہاں کہاں تیرے بندے، تیری بندیاں دعا میں شامل ہوں گے۔ ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو، تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، آج کرم کر، کرم کر مولا، آج ہماری مغفرت کر دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ ایسا راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہونا. ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے, ہمارے ماں باپ کے سفید بالوں پر رحم کر مولا, ان کے گناہ معاف کر دے. ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے, ہمارے گھر والوں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. آج 29ویں شعبان ہے, اے اللہ آج ہماری دو بڑی عظیم ہستیاں ان دنوں میں ہم سے رخصت ہوئی تھی, حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی لے اور ہمارے قبلہ باپو شریف. اے اللہ ان دونوں کے مزارات پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما, ان کے درجات کو بھی بلند فرما. جتنے مرحومین ہم سے جدا ہو گئے, مفتی دعوت اسلامی, حاجی زمزم, دعوت اسلامی والے, دعوت اسلامی والیاں, ہم سب کے رشتہ دار ہیں, اللہ سب کی قبروں پر رحمتوں برکتوں کی بارش برسا دے. اے اللہ ہماری گناہوں کی عادت سے ہماری جان چھڑا دے, ورنہ کہیں یہ نحوست, کہیں یہ بری عادت ہمیں رمضان میں بھی گناہ نہ کروا دے. ہم نے پڑھا ہے مولا حدیثوں میں رمضان میں گناہ کرنے والے کے ایک سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. مولا ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے, تو ہماری مدد کر. اے رب کریم ہمیں نیکیوں والی سنتوں والی زندگی عطا فرما دے, اخلاص کی دولت دے دے, ریاکاری دکھلاوے اور عجب سے ہماری جان چھڑا دے. اے رب کریم سجدوں میں دل لگا دے, تلاوت کا شوق عطا کر دے, ذکر و اذکار اور درود پاک سے ہماری زبان کو تر کر دے. اے رب کریم, اے رب کریم, ہاتھ اٹھے ہیں, سر جھکے ہیں, نام بھی جانتا ہے مولا تو سب کے کام بھی جانتا ہے. بہت سارے اسلامی بھائی دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں, کوئی پریشان آیا ہے, کوئی بیمار آیا ہے, کوئی قرض دار آیا ہے, کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار آیا ہے, کوئی بے اولاد آیا ہوگا مولا, کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان آیا ہوگا. اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں, ہمارے لیے یہ مشکلیں بہت بڑی ہیں, ہمارے لیے یہ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, مگر تیرے رحمت کے خزانوں کے مقابلے میں کچھ نہیں مولا. اے اللہ تو ہر چاہے پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کرم کر اے قدیر, کرم کر. آج سب کی مشکلیں آسان فرما دے, آج سب کی جھولیاں بھر دے. جو اجتماع میں آئے ہیں واپس جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں. اے اللہ مصیبتیں ٹل گئی ہوں, بیماریاں دور ہو جائیں, قرض داریاں اتر جائیں, بے اولادیاں دور ہو جائیں. اے اللہ جو بے قرار ہیں انہیں قرار دے دے, بے چینوں کو چین دے دے. اے اللہ دنیا میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما دے, آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما دے. دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے بچانا, آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے بچانا, یہاں بھی عیبوں پر پردہ ڈالی رکھنا, وہاں بھی ہمارے عیب چھپائی رکھنا. اے قریب تو ستار ہے, بڑی عزتیں دی ہیں مالک دنیا میں, لوگ نہیں جانتے ہمارے عیب, تو عزتیں دے رہا ہے. اے اللہ یہ عیب چھپے ہی رہے. یا الہی, یا الہی, نامے اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب تیری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی جب حساب خندے بے جار لائیں, چشمے گریانے شفیع مرتجا کا ساتھ ہو. کرم کر مولا ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو تونے آسیب سے بچا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا, دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچا. اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما, پاکستان کو سنتوں کا گہوارہ بنا دے, امن و امان نصیب کر دے, عالم اسلام کا بول بالا فرما. دنیا بھر میں جہاں مسلمان پریشان ہیں مولا, غیب سے مدد فرما دے. اے اللہ, اے اللہ مبارک گھڑیاں ہیں, التجا ہے تیرے دربار میں, جب تک زندہ رہیں ہر سال, سال میں کئی کئی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری عطا فرما. حج اور عمرے کی سعادتیں ہمارا مقدر بنا دے. خوش نصیب حج کی تیاریاں کر چکے, فارم میں کئیوں کے نام بھی نکل آئے, کئی سامان سفر تیار کر رہے ہیں, کئی ایسے ہیں جو حسرت سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا نام کب آئے گا, کہ زندگی میں کبھی حج کر بھی پائیں گے یا نہیں, کہ ہم بھی وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ دیکھ پائیں گے کہ نہیں. دنیا بھی وسائل نہیں تو کیا ہوا مولا, تو کریم, تو غفار, تو ستار, تو کا